ราจะมากันที่แชมป์คนที่2นะฮะต้องเรียกว่าแชมป์คนแรกของเราที่จะขึ้นสังเวียนในค่ำคืนวันนี้สิครับนะฮะคุณแจ็คหรือว่าพี่แจ็คของเราเนี่ยนะครับนะฮะจะมาพร้อมกับประสบการณ์ที่รุ่นน้องเนี่ยเล่าให้ฟังเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดนะครับเกิดขึ้นในกรุงเทพมหานครนี่นะฮะเหตุการณ์นี้ย้อนกลับไปเมื่อ9ปีที่ผ่านมาเพื่อไม่ให้การเสียเวลาครับนะฮะตอนนี้เขายืนรออยู่ที่มุมเป็นที่เรียบร้อยเราจะพาทุกท่านนะครับไปฟังเรื่องราวของคุณแจ็คพร้อมๆกันครับตอนนี้คุณแจ็คอยู่ในสายเป็นที่เรียบร้อยสวัสดีครับพี่แจ็ค สวัสดีครับ นะครับพี่แจ็คเสียงหล่อมากเลยอ่ะนะฮะ โอ้ขอบคุณครับ นะฮะพี่แจ็คครับนะฮะครั้งแรกถือว่าเป็นครั้งแรกที่ผมกับพี่ได้คุยกันนะครับนะฮะ ครับผมยินดีมากครับ นะฮะเราคุยก่อนพี่แจ็คสบายดีไหมครับ ก็ดีครับ นะฮะสบายดีแล้วตอนนี้พี่แจ็คโทรศัพท์มาจากที่ไหนครับเนี่ย อยู่วันนี้มาพักนอกสถานที่อยู่นี่ในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวภาคตะวันออกฮะ อยู่ในโรงแรมแห่งหนึ่งแถวภาคตะวันออกนะครับแล้วไปพักอยู่กับใครครับเนี่ย ลูกชายฮะ อ๋ออยู่กับลูกชายนะครับลูกชายกี่ขวบแล้วครับพี่ 10ขวบคร ับอ๋อไล่เลียงกับลูกสาวลูกสาวผมเนี่ย9ขวบนะกำลังดื้อกำลังซนเลยตอนนี้นะฮะโอเคได้พี่แจ็คนะครับนะฮะเรามาว่าถึงประสบการณ์เรื่องนี้ดีกว่าหลังจากที่คราวที่แล้วเนี่ยพี่แจ็คเนี่ยถือว่าเป็นแชมป์นะครับในเดือนที่ผ่านมาโอ้สัปดาห์ที่ผ่านมาเรื่องที่พี่เล่าไว้เนี่ยน่ากลัวมากอย่าทำหนูเนี่ยนะครับวันนี้เนี่ยจะมากับเรื่องราวที่น้องเนี่ยเป็นคนเล่าให้ฟังนะครับ ครับผม นะเรื่องราวเหตุการณ์ทั้งหมดเนี่ยเกิดขึ้นเมื่อ9ปีที่ผ่านมาเหตุการณ์ณวันนั้นเป็นไงครับพี่แจ็คไหนลองพาผมพาคุณฟังย้อนกลับไปเมื่อ9ปีวันนั้นทีสิครับ ได้ครับก็คือผมเนี่ยเล่าหลายเรื่องแล้วหลายที่ด้วย ครับ แล้วก็บังเอิญมีคนที่เขาติดตามหลายคนอันนี้ผมขอบคุณไว้ตรงนี้เลย ครับ มีเพื่อนพี่น้องหลายคนมากที่ฝากเรื่องให้ผมมาเล่า โอ้ยน่ารัก แต่ผมว่าไม่กล้าเอาคนอื่นเรื่องเขาเดินมาเล่า ครับ เพราะว่าผมกลัวเล่าไม่ดีซึ่งน้องคนเนี้ยติดต่อผมมาถึง3ครั้ง ครับ ครั้งที่3เนี่ยมันมีข้อความนึงที่ทำให้ผมต้องโทรกลับไปหาน้องเขา เ พื่อจะเอาเรื่องนี้มาเล่า เ ดี๋ยวผมจะบอกว่าข้อความนี้มันว่าอะไร ได้ครับพี่แจ็ค ก็ย้อนกลับไปประมาณ9ปีที่แล้วที่เริ่มเรื่องเลย ครับ น้องคนนี้ชื่อเป้คือเป้เนี่ยเกิดมาในฐานะที่ค่อนข้างดีเลย มีบ้านเช่าให้เขาเช่าเก็บเงินทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมดรูปร่างหน้าตาเรียนดีกีฬาเด่น ค ือย้อนกลับไปเมื่อ9ปีแล้วตอนนั้นเป้เขาอยู่ประมาณม.5 ม.6แล้วก็แต่ว่าเป้เนี่ยเขาอยู่กับคุณแม่แค่สองคน ครับ เพราะว่าพ่อเขาทิ้งไปที่ระบบฝังพ่อทิ้งไปแล้วก็มีแม่เขาเลี้ยงเขามาตลอดแล้วก็มีคุณอาที่เป็นน้องพ่อเขาอะมาช่วยคอยดูแลด้วย ครับ คราวนี้สิ่งที่ผมบอกว่าน้องเขาเป็นคนหน้าตาดีเรียนดีกีฬาเด่นทุกอย่างเพียบพร้อมไปหมด ครับ ก็ไม่ต้องแปลกใจเลยว่าทำไมน้องเขาจะเปลี่ยนคู่ควงบ่อยจนน้องเข้ามาตกลงวงใจกับผู้หญิงคนหนึ่ง ครับ เป็นรุ่นน้องผมให้ชื่อว่าบิว ครับ คือเขาก็คบกับบิวได้สักพักหนึ่งจนตอนนั้นมันใกล้สอบปลายภาคแล้ว ครับ เขาก็บอกว่าเดี๋ยวก่อนสอบเนี่ยเราไปหาที่ติวหนังสือกันดีกว่าเขาก็มาเที่ยวแถวออกจากชานเมืองมาไม่ไกลเท่าไหร่จังหวัดใกล้ๆกรุงเทพนี่แหละไปที่น้ำตกก็บอกให้บิวโกหกแม่ว่าไปติวหนังสือซึ่งก็มาพักกันที่รีสอร์ทแห่งนึง ครับ คืนแรกก็อยู่ด้วยกันสองคนก็ตามภาษาหนุ่มสาวฮะก็ผ่านไปแต่พอตอนเช้าอีกวันหนึ่งมีเพื่อนเป้ตามมาอีก5คนรวมไปทั้งหมด7คน ครับ 7คนนี้มีบิวเป็นผู้หญิงคนเดียวเสร็จเพราะว่าคืนที่ตามมาเนี่ยเขาก็นั่งสังสรรค์กันปกติก แต่พอตื่นเช้ามาชีวิตของทุกคนต้องเปลี่ยนไป ทำไมอ่ะ เพราะว่าคืนนั้นพอตื่นมาปุ๊บเพื่อนเป้ห้าคนเนี่ยมาอยู่ในห้องเดียวกันหมดเลย ครับ เกิดการลุมโทรมน้องบิว โอ้ยจริงดิ แล้วพอมันเป็นเรื่อง อ พ่อแม่เขารับรู ้ครับ ก็คือไม่ยอม เพราะไม่มีใครยอมอยู่แล้ว ทุกคนก็ต้องเข้าสู่กระบวนการทางกฎหมาย ม แต่ด้วยความที่เป็นเยาวชนก็เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไปติดที่ศูนย์ฝึกหรืออะไรสักอย่างเนี่ย ก็ต้องเข้าเราไปที่ศาลพินิจของเยาวชน ใช่ uh-huh. แต่โทษมันเยอะกว่านั้นไง ครับ พอติดอยู่ที่นั่นพอเขามายุก็ต้องมาติดคุกใหญ ่ อีกประมาณ2ปี ครับ เป้บอกผมว่าระหว่างติดอยู่เนี่ยมีแค่2คนเท่านั้นที่มาเยี่ยมเขาก็คือแม่และอาและระหว่างนั้นเขาก็สังเกตเห็นว่าแม่และอาเนี่ยมีพฤติกรรมที่สนิทสนมกัน อ านี่คือน้องของพ่อนะ ครับ แต่เขาบอกว่าตัวเขารับได ้ เพราะว่าอาเลี้ยงเขามา ครับ แต่เด็กช่วยดูแลเขามาซึ่งจะมีอะไรเงี้ยเขาก็ไม่แปลกใจอ่ะเขารับได ้ พอติดจนครบพ้นโทษออกมากลับมาถึงบ้านแม่เขาก็บอกสารภาพความจริงว่าโอเคตอนนี้แม่กับอาคบกันนะรับได้ไหมสะดวกหรือเปล่าซึ่งตัวเขาเองเขาบอกเขารับได ้ครับ แต่แม่เขาบอกว่าถ้ายังไม่สะดวกใจหรือยังไม่อะไรเงี้ยเราก็ไปอยู่บ้านบ้านพ่อบ้านเก่าพ่อก็ได้นะเขาบอกเขาอยู่ตรงนั้นไปอยู่บ้านจ่าพ่อสบายใจเลยโอเคเพราะว่ามันอยู่ในละแวกที่ต้องเก็บค่าเช่าบ้านด้วย ครับ เขาก็ไปอยู่บ้านหลังนั้นซึ่งวันที่เข้าไปวันแรกเนี่ยเขาก็ไปเจอรถเก่าของพ่อเขาคันหนึ่ง ครับ เป็นมินิออสตินเขาบอกเดี๋ยวเขาจะทำเป็นรถคันนี้มีได้ก็เข้าไปอยู่บ้านก็ใช้ชีวิตปกติอยู่ได้สักประมาณ 3-4 เดือนเขาก็มีแฟนใหม ่ครับ แฟนใหม่เขาชื่อน้องซีซึ่งน้องซีเนี่ยเป็นคนที่ตรงสเปคแม่เขามาก ครับ แม่เขาบอกว่าเนี่ยต้องมีอย่างซีนี่แหละจะมาดูแลเป้ได้แน่นอนแม่เขาชอบมากเด็กคนเนี้ยแต่ช่วงที่ออกมาจากแม่ในสักพักหนึ่งก่อนกรมน้องซีผมเลยบอกว่าเขาได้รับข่าวร้ายอะไรบางอย่าง ก็คือ น้องบิวไปฆ่าตัวตายไปแล ้ ว โอ้จริงดิ ฆ่าตัวตายเนี่ยเขาไม่ได้ฆ่าตัวตายจากสาเหตุที่โดนข่มขืนนะเขาฆ่าตัวตายจากสาเหตุที่มีคลิปที่เขาถูกข่มขืนหลุดออกมา โอ้โห เราย้อนกลับไปสัก8-9 ปีคุณเก่ง ครับ ตอนนั้นคลิปหลุดกำลังดัง อ๋อใช่ นะฮะแต่เขาก็ต้องซีไว้สักระยะก็อยู่บ้านด้วยกันมีอยู่คืนหนึ่ง ครับ เขารู้สึกว่านอนอยู่เนี่ยเหมือนมีคนมากอดตัวเขา ครับ เขาขยับไม่ได้จนเขาลืมตาขึ้นมา ครับ เขาก็เห็นผู้หญิงคนหนึ่งค่อมร่างเขาแล้วสองมือกดตัวเขากดไหล่เขาอยู ่ ซึ่งผู้หญิงนั้นเขาบอกเลยเขารู้เลยว่าเป็นบิว ครับ แล้วก็ตะคอกใส่หน้าเขาว่ามึงชอบใช่ไหมเดี๋ยวต่อไปนี้มึงจะได้เห็นกูคนเดียว โอ้ แล้วเขาพยายามจะดิ้นให้หลุดอ่ะ ครับครับ แต่มันไม่หลุดเหมือนอาการผีอำแต่มันไม่หลุดออกมาอย่างนั้น แต่เขาหลุดออกมาเพราะว่าอยู่ดีๆมันมีเสียงแตรรถดังขึ้นมาแป้งแป้งแป้ง ครับ ซึ่งตัวเขาแล้วแฟนเขาอะสะดุ้งแบบ สะดุ้ง หลุดออกมาตรงนั้นได้แฟนเขาสะดุ้งตื่นขึ้นมาเขาเลยวิ่งลงมาดูข้างล่างว่าแตรรถที่ไหนมันดัง ครับ ระหว่างที่เขาเดินลงมาเขาก็เห็นเงาตะคุ่มข้างๆรถพ่อเขาที่เขาซ่อมไว ้ กับพอเปิดไฟหน้าบ้านปุ๊บเงานั้นก็หายไป ครับ เขาก็พยายามมาดูว่าแตกเขาดันได้ไงกุญแจก็ไม่ได้เสียบแต่ว่าคนแถวนี้จะเข้ามาขโมยเหรอแถวรอบบริเวณบ้านก็เป็นแต่คนที่เช่าบ้านอยู ่ คืนนั้นก็เลยปล่อยให้เป็นปริศนาแล้วผ่านไป ครับ ก็ผ่านไปอีกประมาณเป็นอาทิตย์ระหว่างที่เขาซ่อมรถคันนี ้ ตอนแรกเขาเข้าไปอยู่ใต้ท้องรถแล้วแม่แหลงยกรถขึ้นแฟนก็ตะโกนถามว่าเฮ้ยตัวเองจะกินอะไรดีซึ่งตัวเป้ก็บอกว่ากินอะไรก็ได้ไปซื้อเลยแต่ก่อนออกไปเนี่ยช่วยเอาน้ำให้หน่อยแฟนเขาก็เดินเข้าไปในบ้านแล้วระหว่างที่แฟนเขาเดินออกมาเขาบอกว่าเป็นสิ่งที่เขากลัวเลยอะตอนนั้น ย ัง ไง เพราะว่ามันมีเท้าคู่หนึ่งเดินตามหลังแฟนเขามา คือ ซึ่งเขาบอกเขามองแล้วมันไม่ใช่เท้าคนแน่ๆ เหรอเท้าคู่นั้นเป็นลักษณะแบบไหนอะพี่แจ ๊คเขาอธิบายไม่ชัดเจนนะเขาบอกแค่ว่ามันไม่ใช่เท้าคนแน่ๆซึ่งพอเขาเห็นนั้นนะระหว่างมือที่กำลังขันประแจอะไรสักอย่างอยู่อะ ครับ มันไปขันแล้วน็อตมันขาดดูดออกมามันมีน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเบรกเนี่ยหล่นลงมาเต็มหน้าเขาเลย ครับ แล้วด้วยอาการของคนโดนแล้วมันก็ดิ้นทุรนทุรายแล้วเท้าเข้าไปปัดไอ้จระเข้ตัวยกรถอะหลุดรถมันก็หล่นแต่โชคดีที่มันมีตัวรองอยู ่มีแม่แรงอยู ่รถไม่หล่นมาทับ เออ แต่ระหว่างนั้นอะบนหน้าเขาอะเต็มไปด้วยน้ำมันเครื่องหรือน้ำมันเบรก ครับ ซึ่งเขาก็ดิ้นทุรนทุรายกันนะจนแฟนเขาไปพาไปตามคนหรืออะไรมาช่วย ครับ แล้วรู้ไหมประโยคที่เขาบอกผมจนผมต้องโทรไปหาเขาคืออะไร เขาบอกว่ายังไงครับพี่แจ็ค ประโยคที่เขาแชทมาหาผมนะ ครับ เขาเพิ่งมาติดตามรายการผีเนี่ยไม่นานฟังหลายๆรายการเนี่ยเขากำลังหัดพยายามฟังให้เยอะ ครับ เพราะว่าตาขวาบอดสนิทและตาซ้ายกำลังจะบอดสนิท โอ้ย ที่โดนจัดน้ำมันเบรกหรืออะไรเนี่ย ครับ ครับกลับมาเข้าเรื่องต ่อ ซึ่งตอนนั้นเขาก็ไปโรงพยาบาล คร ับ แล้วหมอก็บอกอย่างที่เราบอกที่เรารู้กันว่าคือตาขวาเนี่ยบอดสนิทตาซ้ายเนี่ยเปอร์เซ็นต์จะกลับมามองเห็นก็มีนะต ้ องรักษาตามขั้นตอนระหว่างนั้นที่ออกจากโรงพยาบาลก็ต้องผ่านตาทั้งสองตาซึ่งเขาไม่สามารถมองเห็นอะไรได้เลย ครับ กลับมาอยู่ที่บ้านไม่กี่วันมีอยู่วันหนึ่งเขาบอกว่าระหว่างที่เขาลงมาจากชั้นสองแต่เขาลงมาไปอยู่กับพนักงานล่างเขาก็ได้ยินเสียงแฟนเขากรีดแล้วก็มีเสียงของหล่น คร ับแล้วก็ได้ยินเสียงแฟนเขาวิ่งลงมาแล้วก็หลังจากนั้นเขาก็ไม่รู้อะไรละว่าแฟนเขาไปไหนเขาตะโกนเรียกไม่มีเสียงตอ บ ทำอะไรก็ไม่ได้นึกถึงคนตาบอดเหมือนเราหลับตาแล้วมองไม่เห็นอะไรเลย จะไปไหนก็ไปไม่ถูกจะเดินไปทำอะไรทำอะไรก็มันมืดแปดด้านไปหมด เพราะเขาไม่ได้บอดแต่กำเนิดเขาเพิ่งมาบอด ครับ นะฮะเสร็จเขาหัวเขาทำอะไรไม่ได้ไปไหนไม่ถูกลุกขึ้นมาเดินชนนู่นนี่นั่นเขาทำอะไรแต่คืนนั่งนิ่งๆแล้วตะโกนเรียกใครสักคนจนเขาบอกเวลาผ่านไปเมื่อไหร่แบบนานเท่าไหร่ก็ไม่รู ้ครับ ได้ยินเสียงเหมือนมีของวางข้างๆตัวจานข้าว คร ับ ก็มีเสียงช้อนซ่อมกระทบกันวางอยู่ข้างตัวเขาก็เฮ้ยตัวเองกลับมาแล้วเหรอ ครับ เหมือนนั้นนึกว่าแฟนเขากลับมา ซ ึ่งก็ไม่มีเสียงตอบพูดอะไรก็ไม่มีเสียงตอบมีแต่เสียงเงียบ ครับ เขาก็เลยเอามือคำช้อนแล้วกินข้าวจนถึงเวลาขึ้นนอนก็มีพยายามคำจะขึ้นนอนก็มีคนไปยุงเขาขึ้นเดินขึ้นอะไร ครับ ไปที่ห้อง ครับ ค ือ เขาบอกว่าเขานอนทั้งที่ไม่ได้อาบน้ำแล้วระหว่างพอถึงที่นอนเขาก็รู้สึกเลยว่ามีคนมานอนข้างๆ ครับ เสียงมันยุบแต่เขาบอกเขาไม่สามารถจะพูดหรืออะไรเลยเพราะว่าพูดไปก็เงียบกลับยิ่งพูดยิ่งเงียบยิ่งพูดยิ่งเงียบเขาก็เลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรพอคืนนั้นผ่านไป ครับ อีกวันหนึ่งก็เหมือนเดิมตื่นเช้ามาถามอะไรคุยอะไรพยายามพูดอะไรก็ไม่มีเสียงตอบ คือเงียบสนิทแต่ก็คือรู้ว่าเหมือนกับว่าคือก็อยู่กับแฟนแหละอยู่กับซีนั่นแหละ ใช่เขารู้สึกแบบนั้นตกเย็นเขาบอกทั้งวันไม่มีนะพอตกเย็นก็มีจานข้าวมาวางเสียงช้อนกระทบกันเหมือนเดิ ม ซึ่งป้อนแบบกินข้าวเหมือนเดิ ม ก็ผ่านไปอีกคืนหนึ่งวันที่สามก็มีคนมากดกริ่งหน้าบ้านแล้วก็ตะโกนเรียกเขารู้เลยเป็นแม่เขา ครับ ซึ่งเขาก็ตะโกนเรียกแฟนให้เปิดประตูซึ่งก็นานพอสมควรกว่าแม่จะเข้ามาได ้ครับ พอแม่เข้ามาในบ้านก็ถามว่าแม่อยู่ไหนเขาบอกเขาอยู่บนห้องชั้นสอง ครับ แม่ก็เดินขึ้นมาดูพร้อมกับมาถามว่าแล้วซีไปไหนลูกเขาก็รู้สึกงงพอสมควรก็ถามว่าเขาแม่แล้วซีไม่ได้เปิดประตูหรอ ครับ เปล่านี่แม่เข้ามาเอง เอ้า แล้วเป็นอะไรกันเนี่ยทะเลาะกันเหรอ โอ ้ โ หแม่ก็บอกว่าครับทะเลาะกันครับเขาเป็นไงล่ะเป้ก็เงียบ ครับ แม่บอกว่าเดี๋ยวแม่เคลียร์ให ้ แม่ก็เลยโทรศัพท์ไปตาม ครับ ซึ่งในสายโทรศัพท์ประมาณว่าแม่โทรไปถามว่าซีอยู่ไหนลูกกลับมาบ้านหน่อยซิอะไรเงี้ย ครับ ปลายสายก็บอกว่าไม่เอาแม่หนูรับไม่ได้หนูไม่กลับละ โอ้ทำไมพูดแบบนั้นอ่ะ ซึ่งก็ใช้เวลาอ้อนวอนกันนานพอสมควร ครับ จนซีกลับมาที่บ้านก็เลยมาเคลียร์นะว่าเกิดอะไรขึ้น ครับ ซีก็เดินไปที่คอมพิวเตอร์เปิดคอม ครับ แล้วก็ดึงไฟล์อันหนึ่งขึ้นมาซึ่งพอเปิดไฟล์นั้นแตกไฟล์มาก็คือมันเป็นคลิปวิดีโอโป้เป็นคลิปแอบถ่าย โอ้ยอย่าบอกนะ เป็นคลิปหลายๆอย่างแม้กระทั่งคลิปที่ตอนเขามีอะไรกับแฟนเขาเอง กับซีเนี่ยนะ กับซีเองซีเห็นคลิปเนี้ยซีรับไม่ได ้ครับ แต่เป้เป็นคนผมถามนะผมถามเป้บอกว่าผมไม่ได้จะเอาไปขายเลยนะคิดกับซีเนี่ยมันเหมือนโทษนะมันใช้คำว่าสันดานส่วนตัวแต่เขาเป็นความชอบส่วนตัว ครับ แต่ตอนที่ระหว่างแม่ดูคลิปเห็นคลิปแล้วแม่ถามว่ามันไม่จริงใช่ไหมซึ่งเป้บอกว่าจริงครับผมเป็นคนทำครับ ครับ คราวนี้แม่ก็เกิดอาการภูมิไฟถามลูกไปว่าทำไมอ่ะบ้านเราไม่มีให้กินไม่มีให้ใช้เหรอหรือไอ้ตอนคลิปข่มขืนที่หลุดแต่มันของลูกใช่ไหม เ ป้ก็พูดว่าครับ เป้เป็นคนปล่อย ทำไมอ่ะนะฮะอะไรนะครับ ป้าบอกเชิญเลยครับแจ็คเชิญเลยครับ ซึ่งแม่เขาถามว่ามันไม่มีเงินพอใช้มันขัดสนอะไรทำไมไม่บอกทำไมต้องทำแบบนี ้ ทำไมต้องเอาไปขาย ครับ เป้บอกว่าผมไม่ได้ขายครับแต่ผมเป็นคนเปิดเว็บไซต ์โอ้โหเหรอ เป็นคนเปิดเว็บไซต์คลิปแอบถ่ายเป็นคลิปแอบถ่ายทั้งหมด ครับ แต่เขาบอกว่ามันแต่กับซีเนี่ยเขาไม่ได้กะจะทำอะไรแล้วมันเหมือนเป็นความชอบส่วนตัว คือใช้คำว่ามันก็ยังคงอยู่ในจิตสำนึกอยู่ก็คือถึงอาจจะไม่ได้เผยแพร่ออกไปแต่ความเคยชินมันก็ยังคงอยู่ในกมลผมจะใช้คำนี้มันก็จะดูม ัน จะดูแรงไปเนาะนะฮะ ก็ใช้ได้แล้วครับ ครับผม เสร็จแล้วก็พอนั่งคุยกันสักพักหนึ่งแล้วก็แม่เขาถามว่าเราทำไมอ่ะลูกต้องหนีไปขนาดนั้นไม่บอกแม่เลยเหรอคุยกับซี ครับ ซีก็บอกหนูทนไม่ไหวหรอกตั้งแต่เห็นคลิปหนูละหนูก็ไปอยู่บ้านแม่มา2วันแล้ว ครับ พอคำว่า2วันแล้ว เฮ้ยเดี๋ยว2วันแล้วแล้วระหว่างนี้2วัน แล้วใคร อยู่กับเป ้2วันละ เฮ้ยคนลุกหมดเลยว่ะ เป้ก็บอกว่าอ้าวแล้วเนี่ยเมื่อกี้ตอนที่แม่เข้ามาบ้านหรือซีเข้ามาบ้านมันมีกลิ่นกลิ่นเหมือนกลิ่นที่เขาได้กลิ่นวันที่มีคนเอาข้าวมาให้เขาอ่ะ ครับ มันมีกลิ่นแปลกมันเหมือนกลิ่นแปลกเป้ก็ถามว่าจับมือซีเข้ามาดม ครับ ก็ไม่ใช่กลิ่นนี้นะเขาพยายามคำดู ครับ ก็ไปจับมือนะมืออาม าดม ครับ แล้วก็เออนี่เนี่ยกลิ่นเนี้ยกลิ่นเนี้ยเนี่ยกลิ่นนี้แหละใช่ละคุณอาเอาข้าวให้ผมเหรอครับ ครับ อาก็บอกว่าเปล่าแม่ก็ถามว่ากลิ่นยังไงเต้เขาพยายามดมเข้าไปในตัวอาใกล้ใกล้ใกล้ใกล้เต้ก็บอกนี่แค่กลิ่นนี้แหละกลิ่นนี้ใช่เลยกลิ่นนี้ที่เขาได้กลิ่น ครับ แม่เขาปล่อยโฮมาเลย ทำไม มันคือกลิ่นน้ำมันใส่ผมซึ่งเป็นกลิ่นเดียวกับที่พ่อเขาใช ้หรอ แล้วแม่บอกว่าแม่ก็มีเรื่องจะบอกลูก ครับ พ่อลูกก็ไม่ได้หนีไปหรอกพ่อลูกอ่ะเขายิงตัวตายข้างรถคันนั้นแหละ โอ้จริงนี่หุ้ยคนลุกหนักไปใหญ่เลย เพราะเขาคิดว่าแม่กับอามีอะไรกันซึ่งย้อนกลับไปแม่เล่าให้ฟังว่าแม่กับอาเนี่ยรักกันมาก่อนแต่ด้วยความที่ทางญาติพ่อเขาเนี่ยเป็นคนจีนแล้วเขาก็หมายมั่นปั้นมือไว้แล้วว่าอยากได้ลูกสาวคนนี้ก็คือแม ่ครับ แต่พี่ชายอ่ะต้องแต่งงานก่อนน้องในความประเพณีหรือความเชื่ออันนี้ผมไม่รู้นะ ครับครับ ในตามน้องที่เล่าให้ฟังก็เลยต้องแต่งงานกับพ่อเขาไปซึ่งเขาไม่ได้รักกันแต่เขาอยู่กันไปแต่ระหว่างนั้นแม่กับอาไม่ได้มีอะไรกันนะแต่พ่อคิดเอง ครับ จนพ่อทนไม่ไหวก็เลยมายิงตัวตายข้างรถคันนั้นแม่กับอามาดูแลกันจริงๆก็ตอนที่เป้ติดคุกนี่แหละหลังจากพ่อตายแล้วนะ ครับ แล้ววันที่น้องเขาผมคุยกับน้องเขาสองครั้งเพื่อเอาเรื่องน้องเขามาเรียกเสียง ครับ หลังจากที่ผมเรียนเรียนแล้วน้องเขาผมก็ไม่ได้คุยกับน้องเขาเลยนะจนผมเคยเอาเรื่องนี้ไปเล่าแล้วนะในรายการหนึ่ง ไม่เป็นไรครับ ผมเล่าเรื่องนี้เรื่องที่ผมเล่าให้ฟังเนี่ย ครับ หลังจากที่ผมเล่าเสร็จมีเมสเซจเข้ามาหาผม ว่ายังไงครับ ขอบคุณคุณแจ็คมากนะคะที่เอาเรื่องของน้องมาถ่ายทอดวันนี้น้องคงได้ฟังอยู่ในทั้งแห่งหนึ่ง ใครอะเป็น คนส่งมาน้องเสียชีวิตเขาบอกเขาเป็นแม่ครับ เป็นแม่ของ เป้ ค ือเป้เนี่ยผมติดต่อหลังจากผมฟังเรื่องเขาสองครั้งผมติดต่อเขาไม่ได ้ครับ แล้วเขาขอเรื่องนี้ไปถ่ายทอดแล้วแม่เขาแชทมาหาผมขอบคุณผม ครับ แล้วบอกว่าน้องไม่ได้อยู่บนโลกนี้แล ้ ว โอ้คุณเป้เสียชีวิตแล้ว นะฮะ เสียชีวิตไปนาน แล้วผมเล่าเรื่องนี้มาประมาณ 3-4 เดือนแล้วมั้งครับประมาณต้องประมาณ5เดือนแล้วนะ ครับ แล้วเรื่องที่ผมไปเรียนเรียนน้องที่สองมีอันหนึ่งที่ผมตอนแรกบอกตรงนะตอนที่ผมเขาสารภาพกับผมว่าเขาเป็นคนทำคลิปทั้งหมดเนี่ยเป็นคนเบื่อแ ค่คร ับ ในใจผมด่าเขาเลยนะ ม ึงทำไมวะอะไรเงี้ยแต่สิ่งหนึ่งที่น้องเขาบอกว่าทุกวันเนี่ยเขายอมรับนะเขาบอกถ้าเกิดเขาทำตาแล้วหายไม่หายอ่ะเขายอมรับเขาจะพยายามฟังให้มากขึ้นเขาจะอยู่ในโลกแห่งความมืดนี้ได ้ครับ เขาเหมือนเขายอมรับทุกอย่างยอมรับสิ่งที่เขาก็ทำแต่สิ่งที่ผมสงสารที่สุดเลยไหม คืออะไรครับพี ่มันมีอยู่คำพูดหนึ่ง ครับ เขาบอกผมว่าเขาเรียกผมเหี้ยนะเหี้ยรู้ไหมผมรู้ตัวเองได้ไงว่าหลับเพราะว่าเขาบอกว่าคนตาบอดอ่ะมันอยู่ในโลกความมืดตลอดเวลา อืมใช่ เขาจะรู้ตัวเองว่าหลับก็ต่อเมื่อเขาจะฝันเห็นวิวผมบอกเขาว่าสะใจหรือยังที่มึงเห็นกูคนเดียว โอ้โห เขาบอกมาแทบจะทุกคืนแทบจะทุกครั้งที่ขอหลับตา หลับตาพร้อมกับความฝันร้ายทุกคืน ตามเขามาแต่ผมไม่รู้ว่าเขาเสียชีวิตด้วยสาเหตุอะไรนะครับ แล้วหลังจากข้อความนั้นมา คร ับ แม่เขาก็ปิดคนที่อ้างตัวเป็นแม่ก็ปิดเฟซนั้นไปเลยซึ่งก็เป็นปริศนาทุกวันผมก็ยังคิดว่าขอให้มีใครสักคนหนึ่งโกหกผมเรื่องนี ้โอ้ถ้าพี่แจ็คคิดแบบนี้นะผมก็อยากจะให้เป็นแบบนั้นเหมือนกันนะครับผมคิดว่าคือผมเข้าใจอารมณ์เลยนะฮะว่าคนคนหนึ่งนะครับที่ทุกวันนี้ผมไม่รู้ว่าผมกับคุณเป้เนี่ยก็ไม่ได้รู้จักกันเหมือนกับที่พี่แจ็ครู้จักกับคุณเป้เนาะนะครับแต่ผมเชื่อว่าณตอนนี้เนี่ยเขาได้รับนะครับได้รับผลจากสิ่งที่เขาเนี่ยได้ทำไว้ผมว่าเยอะละนะฮะซึ่งหลายคนอาจจะบอกว่ามันไม่เยอะหรอกมันต้องหนักกว่านี้มันต้องตายไปเลยหรือว่ามันอะไรเงี้ยอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมจากสิ่งที่พี่แจ็คเนี่ยเล่ามาทั้งหมดนะครับผมว่าชีวิตคนคนหนึ่งซึ่งผมเรียกว่าเป็นเพลย์บอยแล้วกันเนาะนะครับมีทุกอย่างมีทุกสิ่งทุกอย่างที่เหนือกว่าคนหลายๆคนที่จะมีได้ในชีวิตนี้นะครับแต่สิ่งที่เขาได้ทำไปคืออาจจะเป็นรสนิยมส่วนตัวนะครับหรืออาจจะเป็นความชอบที่หลายคนมองว่ามันไม่ถูกต้องอ่ะ แล้วมันมีที่เขาบอกของก่อนนะนี่คือรู้ไหมครับว่าจุดเริ่มต้นมันเกิดจากอะไร เกิดจากอะไรครับพี่แจ ็ ค เกิดจากการแค่อวดกันเท่านั้นเองถ่ายคลิปไปอวดกันแค่นั้นเอง ครับนะผู้ชายแหละผมใช้คำว่าแบบนี ้แล้วพูด สันดาน แต่มันคือเกินเลยมาถึงขนาดที่เรารับรู้กัน ก็ว่ากันตามตรงๆมันเป็นสันดานผู้ชายจริงๆครับก็ใช้ว่าทุกคนในช่วงชีวิตหนึ่งผมว่ามันมีมุมเนี้ยมันแวบเข้ามาในหัวแต่มันอยู่ที่ว่าไอ้มุมที่มันแวบขึ้นมาเหมือนแฟลชเนี่ยฟึบขึ้นมาเนี่ยนะครับมันจะส่องไปสว่างกับเป้าหมายได้มากแค่ไหนนะครับมันใช้คำว่ามันคือบางคนก็ฟึบแล้วก็หายไปแต่บางคนมันฟึบเสร็จปุ๊บมันกลายเป็นภาพจำอยู่ในหัวพอจำเสร็จปุ๊บเฮ้ยมันได้นี่ว่าเพื่อนชอบนี่ว่าการเป็นใช้คำว่าเป็นเต้ยในหมู่เพื่อนเนี่ยกับมุมมองแบบนี้ผมมองว่ามันผิดมันไม่ใช่ แต่เขาไม่ได้คิดตอนนั้นไงแบบที่มองว่ามันเป็นแค่แสงแฟลชแบบขึ้นมา ครับโอ้โหผมจะบอกนี้ครับก็ภาวนาอย่างที่พี่แจ็คบอกเลยครับว่าผู้หญิงที่แชทเข้ามาบอกพี่แจ็คเรื่องราวของการเสียชีวิตของคุณเป้ครับขอให้มันเป็นแค่เรื่องโกหกขอให้ทุกวันนี้นะครับผมไม่รู้ว่าพี่เป้ยังมีชีวิตอยู่หรือเปล่าถ้าเกิดว่ามีชีวิตอยู่แล้วพี่เป้ได้ฟังได้ยินสิ่งที่ผมกับพี่แจ็คนี่ได้คุยกันผมบอกเลยว่าอะไรที่มันเกิดขึ้นร้ายๆนะตอนนี้เนี่ยนะครับผมก็อยากจะให้มันยังไงดีอ่ะมันผ่านไปเลย รอแป๊บน ึ ง คุณจำเป็นจะต้องตรวจ เดี๋ยวนะ iPhone เดี๋ยว เสียงอะไรเอ่ย ซีรีผมดังอีกแล้วว่า Siri ผมดังอีกแล้วว่า ก็ไม่รู้เหมือนกัน โอ้ยโอเคโอเคนะครับก็อย่างที่บอกครับพี่แจ็คนะฮะโอ้ใจหายวาบเลยว่ะเฮ้ยใจสั่นตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บตึ๊บเลยตอนนี้เอาเป็นว่าอย่างนี้แหละครับเนาะเราก็ขอภาวนานะครับให้พี่เป้เนี่ยยังมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็ขอให้พี่เป้เนี่ยอาจจะคำว่าสิ่งที่พี่เป้ได้รับนะตอนนี้ผมว่ามันมากพอละ ตายแล้วถ้าเขายังไม่ตายนะ ใช้คำว่าชีวิต มันทรมาน ตายทั้งเป็นแล้วครับนะตอนนี้ คร ับ นะ ใช่ นะครับขอบพระคุณพี่แจ็คมากสำหรับเรื่องนี้ ดีมากครับ เศร้ามากผมเชื่อว่าเศร้ามากกว่าหลอนน่ากลัวนะมันเศร้ามันไม่รู้จะพูดไงมันฟังมันเรื่องนี้มันขนลุกร้องไห้น้ำตาไหลอ่ะ ผมอยากใช้คำว่าเป็นอุทาหรณ์มากกว่า ใช่ นะฮะ ครับ ไม่น่ากลัวไม่เป็นไรแต่อยากให้เป็นอุทาหรณ์มากกว่าครับ นะฮะนี่นะครับนะฮะอย่างที่พุทธศาสนาเขาได้พูดไว้นะครับผลกรรมเนี่ยไม่ต้องรอถึงชาติหน้าชาตินี้เนี่ยคุณก็ได้รับมันแน่นอน ก็มันต้องเริ่มจากกรรมเป็นผลของการกระทำนะฮะถ้าเราไม่กระทำกรรมไม่เกิด ค ครับใช่ถูกต้อง ถ้าทำแล้วก็ต้องยอมรับผลกรรมที่ตามมาให้ได ้ถูกต้องครับพี่แจ็คอือฮึ ครับ ได้เลยได้เลยพี่แจ็คขอบพระคุณสำหรับเรื่องราวเรื่องนี้มากนะครับ ยินดีมากครับ นะฮะถือว่าผมเป็นเกียรติมากนะครับที่ได้พูดคุยประสบการณ์สยองขวัญกับพี่แจ็คนะครับไว้โอกาสหน้านะครับวันไหนนะพี่แจ็คสะดวกพี่แจ็คว่างนะนะครับแวะเวียนกลับมาหาพวกเรามาถ่ายทอดเรื่องราวสยองขวัญให้พวกเราได้ฟังกันอีกนะครับ ได้ครับได้ครับ ได้เลยพี่แจ็คขอบพระคุณมากนะฮะ ขอบคุณมากครับคุณเก่งครับ ครับผมสวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ สวัสดีครับ